zijn. 2030 of 2035. Wanneer gaat Nederland de stikstofdoelen halen? Als het aan de oppositie ligt, gaan we daar vandaag antwoord op krijgen. Maar of het kabinet daar al klaar voor is, dat bespreken we straks met politiek commentator Joost Vullings in 1 Vandaag. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Het Levi van Eck. Nederlandse bedrijven en universiteiten zijn op grote schaal doelwit van spionage door China. Dat schrijft de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst in het jaarverslag. De MIVD wist het afgelopen jaar meerdere keren te voorkomen dat technologie in handen kwam van China. Vooral kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector zijn voor China interessant, zegt de dienst. Volgens de MIVD wil China hypermoderne communicatienetwerken in de ruimte opzetten die moeilijker of niet te onderscheppen zijn. Eerder waarschuwde de AIVD ook al voor Chinese spionage. Een kleine groep mensen krijgt een financiële tegemoetkoming omdat ze ziek zijn geworden na een vaccinatie in 2009 tegen de Mexicaanse griep. Ze kregen toen de slaapziekte narcolepsie. Politiek verslaggever Lars Geerts. 5 miljoen mensen zijn gevaccineerd. 600.000 kinderen tussen de 6 maanden en de 4 jaar. En na die vaccinatie steeg in Europa het aantal gevallen van die slaapziekte, dus narcolepsie. En in 2014 stelden 23 mensen in Nederland de staat aansprakelijk voor het feit dat ze die narcolepsie hadden opgelopen. Staatssecretaris Van Ooyen zegt dat de staat geen aansprakelijkheid erkent, omdat er geen bewijs is dat de gevaccineerde mensen door de inenting ziek zijn geworden. Daarom is er geen sprake van een volledige schadevergoeding. Hoeveel mensen een tegemoetkoming krijgen en hoe hoog die is, is niet bekend. Door het aanhoudende geweld in Soedan is het Duitse militairen niet gelukt om ongeveer 150 mensen met een Duits paspoort te evacueren. De missie werd voortijdig afgebroken na berichten over luchtaanvallen in de hoofdstad Khartoum. Het evacueren van Nederlanders is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet aan de orde. De overheid moet meer controle krijgen over de besteding van het geld in het onderwijs. Dat wil minister Wiersma van Onderwijs. Schoolbesturen moeten volgens hem minder vrijheid krijgen en er moet beter worden geluisterd naar de deskundigheid van leraren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist dat een huisartsenpraktijk in Pijnakker in Zuid-Holland beter bereikbaar wordt. Overdag wordt daar de telefoon te vaak niet opgenomen en dat was ook zo bij spoedgevallen. Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie vanwege een vermeende liquidatiepoging. Een oud-militair van het Korps Commandotroepen beweert dat geheime diensten hem hebben gevraagd om Taghi in Dubai uit te schakelen of te kidnappen. Volgens het OM is nooit overwogen om Taghi te ontvoeren of vermoorden. Daar is Taghi's advocaat niet van overtuigd. Ze zegt dat er aangifte is gedaan en dat ze vreest voor de veiligheid van haar cliënt, omdat niet duidelijk is of de moordplannen nog bestaan. Taghi werd in 2019 door de autoriteiten in Dubai uitgeleverd aan Nederland. Utrecht kan duizenden studenten geen energietoeslag uitkeren. De gemeente zegt dat het Rijk er geen geld voor heeft vrijgemaakt. De energietoeslag was in eerste instantie niet voor studenten, maar uit meerdere rechtszaken bleek dat deze groep niet mag worden uitgesloten. De gemeente Utrecht moet daarom zo'n 15.000 studenten uitbetalen. Daarvoor is zo'n 27 miljoen euro nodig. En zoveel geld kan de gemeente niet uittrekken voor de studenten, zegt wethouder Linda Voortman. Dat is gewoon een enorm groot bedrag. De totale armoedebegroting is 30 miljoen. Dan zou ik dus een jaar lang moeten zeggen, oké, ik geef dit bedrag nu aan studenten en heb ik geen geld meer voor gezinnen in armoede of andere mensen die weinig te besteden hebben. Alleen de 600 studenten die bezwaar hebben gemaakt omdat ze geen compensatie kregen, komen in aanmerking voor een energietoeslag van 1800 euro. Het weer, het is zonnig met hier en daar stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 15. Morgen veel bewolking, vooral in de ochtend regen. 'S Middags soms zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dan krijg je de verkeersinformatie van Jolanda van der Velden. Er staan momenteel vooral korte files. Het is al wel wat drukker op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals op de A2 en de A27. Wat verder opvalt is de vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel ongeveer een kwartier vertraging. Daar waren even 2 rijstroken dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Bodegraaf en Woerden. Daar heb je zo'n kwartier langere reistijd. En ook een kwartier extra tot slot voor de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar Centrum. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, boekhouden.nl. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor een occasion met goede nachtrustgarantie naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Nu, 15 maanden gratis. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Als jij als ondernemer staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid, dan zoek je dat ook in je nieuwe bedrijfswagen, toch? De modellen van Fiat Professional bieden datgene wat jij zoekt. Ook als je de stap naar 100% elektrisch rijden wilt maken. En met Fiat's 5+5 deal zijn ze nu nog aantrekkelijker. 5 jaar garantie en financial lease tegen 5% rente. Je stapt nu al in vanaf €250 per maand. Ontdek het snel op fiatprofessional.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 50PLUS Mobiel, nu ook via pricewise.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 1. Avro Tros. De politie houdt elke dag 3 of 4 minderjarigen aan omdat ze een verboden wapen bij zich hebben. Politie en gemeente maken zich zorgen. We vragen aan een ervaringsdeskundige hoe je dit nog kan stoppen. Minister Jette wil benzine en diesel mengen met biobrandstof om het autoverkeer duurzamer te maken. De rijvereniging, de branche, club van autofabrikanten en importeurs, is hier niet blij mee, Lammert? Nee, inderdaad. Huub Dubbelman van de rijvereniging is teleurgesteld. Hij zegt dat automobilisten al lang op de goede weg zijn. De CO2-uitstoot van auto's is in 20 jaar tijd al gehalveerd, zegt hij. Ja, en of dat echt klopt, dat gaan we natuurlijk checken in feit of fictie. En er is ook wielrennen, de Waalse Pijl, Gio Lippens. Ja, het is een klassieker die eigenlijk te vergelijken is met een toeretappe die eindigt in een massasprint. Je kunt de klok erop gelijk zetten, een kopgroepje is weg. Maar in de laatste kilometers wordt dat kopgroepje ingelopen en dan krijgen we een sprint. Maar geen sprint op het vlakke waar de stevige, sterke mannen met gespierde kuiten gaan zegevieren. Maar een sprint bergop tegen de muur van Hoei, waar de lichtgewichten hun werk kunnen gaan doen. We hebben nog 6,5 kilometer en inderdaad, we hebben nog steeds 3 koplopers. Søren Krak Andersen, Louis Vervaeken en Samuele Battastelli. Maar het verschil met het peloton is nog maar 15 seconden. 6,5 kilometer, nog even zenuwachtig rijden. We hebben nog 1 klimmetje voor de muur van Hoei de Côte de Chérave. Daarna een gevaarlijke afdaling. En dan die laatste 1,5 kilometer vol tegen die verschrikkelijk steile muur van Hoei op. Wie wordt de winnaar vandaag? In ieder geval niet Nelson Paulus, want die is zojuist gevallen. En ook Andreas Kroon, de man in vorm van de laatste weken, ook die lag erbij. Maar Pogacar, Tadej Pogacar, zit er nog steeds vooraan. En van Gio Lippens gaan we naar Den Haag. Eén vandaag. Hila Noorzai. Want weer gaat het in de Tweede Kamer over de stikstofaanpak. Het grote politieke en maatschappelijke probleem waar we al 4 jaar een oplossing voor zoeken. Er wordt vooral vergaderd, onderhandeld, geruzied. Maar we rijden nu wel tenminste 100 kilometer per uur. Vandaag gaat het over het stikstoffonds. Een pot geld met daarin 24,3 miljard euro. Joost Vullings in Den Haag. Hi Joost. Ja, hallo Hila. Goedemiddag. Stikstof. We hebben het hier denk ik bijna wel elke dag over. Waar gaat dit debat vandaag precies over? Nou ja, zo'n stikstoffonds waar dan 24,3 miljard euro in zit. Dat is niet, zo maar zeggen, een bankrekening waar je dat bedrag op stort en stuur maar een tikkie en dan krijg je geld overgemaakt. Nee, zo werkt dat niet. Daar zit echt een wet onder van hoe wordt dat fonds gevuld? Wie komt er voor in aanmerking voor dat geld? Onder welke voorwaarden? Wie controleert dat fonds? Nou, dat wordt allemaal netjes in een wet geregeld. En dat debat, dat wordt vandaag gevoerd. Maar zoals dat gaat in Den Haag, gaat natuurlijk niet alleen over alle technische kanten van zo'n fonds. Er wordt natuurlijk ook gewoon over stikstof gedebatteerd. Precies alle dingen die jij net noemde. Ja, en met dit fonds moeten boeren uiteindelijk ook uitgekocht worden. Hè? Dan hebben we het over hetzelfde fonds. Ja, dat is om de boeren uit te kopen. Ook om andere boeren te helpen overschakelen op een andere manier van landbouw. Maar dit is dus wel echt heel cruciaal voor die hele stikstofaanpak. Want je hoort ook de hele tijd die provincies zeggen: geef ons nou geld, zorg nou dat we aan de slag kunnen gaan met het uitkopen van boeren. Of boeren helpen hun bedrijf te veranderen. En daar heb je dus dat geld voor nodig. Dus deze wet moet echt door de Tweede Kamer en later nog door de Eerste Kamer. Anders heb je beleid zonder geld en daar heb je helemaal niets aan. Ja, maar we zijn toch heel lang van plan om dit stikstoffonds op poten te zetten. Waarom duurt dit zo lang? Ja, eerst moest nog die wet worden gemaakt. Soms zeggen ze, hier bij de coalitie, ik spreek even de coalitie na. Die zeggen, we zijn pas een jaar onderweg met dit kabinet. Ja, ze hebben hier heel lang geformeerd. Ze zitten er nog relatief kort. En dus nu ligt die wet er. Maar eigenlijk, dat fonds, dat is nog het meest eenvoudige. Misschien wel om in ieder geval die wet te schrijven. Ja, aan al die andere dingen zitten we ook nog op te wachten. Dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal van dit stikstofdossier, dat iedereen op elkaar zit te wachten. We wachten nog op de plannen uit de provincies. We wachten nog op de opkoopregeling, zowel voor de piekbelasters als voor de andere boeren. En we wachten nog op een landbouwakkoord. En ondertussen zit iedereen elkaar aan te staren. Ja, en dat aanstaren, dat gaat soms gepaard met een mening. Kan je een beetje vertellen over welke partij wat vindt? Dan laten we ons dan weer focussen op dat stikstoffonds. N20 heeft een hele leuke mening. Die vinden het een misdaad tegen de belastingbetaler. Kortom, die vinden het gewoon de 24 miljard euro over de balk gooien. Maar ook andere partijen die zeggen van, ja, wacht eens even, we hebben dit ook goed laten bekijken, dit wetsvoorstel. En die vragen ze toch echt wel af van, wordt dit geld wel zinnig uitgegeven? Bijvoorbeeld GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet heeft grote vraagtekens bij het fonds. En je zou kunnen zeggen, dit transitiefonds is dé kans om nu aan de slag te gaan. Er is geld, morgen beginnen. Ik heb het sommigen ook al horen zeggen. Maar voorzitter, we zien ook dat het beschikbaar stellen van 24 miljard zonder strakke kaders het risico vormt dat er aan het eind van de looptijd het geld op is en het landbouwsysteem onveranderd is. Steeds minder boeren, steeds meer schulden en dezelfde problemen voor water, natuur en klimaat. Hè? Maar... En daar willen wij niet aan meewerken. Oh, ik was even te vroeg. Mevrouw Bromet was nog bezig. Maar goed, GroenLinks, zij zijn toch voorstander van een strenger stikstofbeleid? Ja. Ze zijn ook, ze staan ook achter VVD-minister Van der Wal. Ze steunen haar. Waarom zijn ze dan tegen dit fonds? Nou, ze zijn tegen dit fonds op de manier zoals het ingericht is. Ze zijn eigenlijk bang dat het geld over de balk wordt gesmeten en dat je dan na al die jaren concludeert dat het te weinig geholpen heeft. Dat het in zakken is verdwenen van mensen waarvan je denkt, ja, leuk dat die het geld hebben, maar er wordt nog steeds te veel stikstof uitgestoten. De natuur wordt nog steeds verpest. Dat is de grote angst van... Klopt het dan ook, Joost, dat die kaders niet streng genoeg zijn bewaakt? Want we hebben natuurlijk met de coronamaatregelen ook gezien dat er heel veel geld over de balk gesmeten werd. Dus ik snap dan die zorg wel een beetje. Er staan duidelijke voorwaarden in die wet, of ze duidelijk genoeg zijn. Ja, dat vind ik lastig te beoordelen. Maar dat valt ook bij de SP. Die willen bijvoorbeeld ook niet dat het in de zakken van de Rabobank belandt. Ja, nee. Wel bij een boer om die uit te kopen. Maar uiteindelijk niet dat de partijen die al heel lang profiteren van de boeren, de veevoedersector, de banken, dat die uiteindelijk het geld krijgen en het systeem niet veranderen. Ja, die angst is er wel. En of die wet dat voldoende garandeert, het hangt natuurlijk ook van hoe die wordt uitgevoerd, is lastig uit zo'n wetsvoorstel te halen. Maar in ieder geval de coalitiepartijen, die voelen nattigheid. Die denken, wacht eens even, iedereen keert zich tegen dat fonds. En dat leidt ook weer tot irritatie. Luister maar naar ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginvis. Ik constateer dat er op dit moment geen fondswet aangenomen en wel nog is. Dat er geen fondsbegroting is, dat er geen programmering is. Dat er op dit moment als Kamer niks is om te controleren. En ik wil dat er aanstaande Prinsjesdag wel iets is om te controleren, zodat we vaart kunnen gaan maken. Ja, Prinsjesdag. Ja, dit is echt de verdediging van de coalitie. We moeten vaart maken. We hebben dit fonds nu nodig. Kom op, het moet er nu komen. Ja, maar Prinsjesdag, vaart maken, ik vind het dan nog best wel lang duren, september. Of ja, maar dan heb je daar niet zo over te praten. Nee, dat snap ik wel. Dat is ook meer techniek is dat dan. Want dan ga je weer over begrotingen praten. En dan is ook een moment om te kijken of werkt zo'n fonds en wordt voldaan aan alle voorwaarden. Dat is ook echt het controlemoment op het geld natuurlijk. Ja, maar er is nog meer kritiek op deze wet, ja, toch? Uiteindelijk, waar het eigenlijk dit debat om draait is, we kennen die discussie, 2030, 2035, wanneer worden de stikstofdoelen gehaald? Nou, dat komt weer allemaal terug in dit debat. En als we gewoon, als je het debat nu volgt, denk je, hey, dat stikstoffonds gaat gewoon geen meerderheid halen. Wel in de Tweede Kamer, want daar heeft de coalitie 76 zetels. Maar in de Eerste Kamer niet, want GroenLinks, Partij van de Arbeid, maar ook een partij als Volt zeggen, wij gaan dit niet steunen in de Eerste Kamer. Want in dit wetsvoorstel is helemaal niet vastgelegd dat de doelen moeten worden bereikt in 2030. En als we daar geen zekerheid over hebben, gaan wij gewoon dat geld blokkeren. Want dat zouden we zien als geld over de balk gooien. Maar Caroline van der Plas zegt, ja, ik ben heel erg voor 2035. En in dit wetsvoorstel staat dat dat misschien ook nog wel 2030 kan worden. Kortom, ik ga het ook niet steunen in de Eerste Kamer. Nou, dat is best wel een probleem. En Joris Thijssen van de PvdA, die kan dat best aardig verwoorden. Nou, woorden uit mijn hart gegrepen. Nou, dat is mooi. Dus laten we nou eens inderdaad zorgen dat we aan de gang gaan. En kan het CDA dan even duidelijkheid geven? Waar streven we dan naar? Welk stikstofdoel gaan we nou bereiken met dit transitiefonds? Want ik vind deze woorden iets te makkelijk. Ik heb wel eens een gedeputeerde van GroenLinks aan de lijn. Welk stikstofdoel gaan we doen? Want dit land zit al 2 weken op slot. 2 weken hangt er al een kabinetscrisis in de lucht. Want het CDA weet het niet helemaal. Dus ik wil nu wel duidelijkheid. Ja, dit is dus de irritatie die je over en weer ziet bij de oppositie en bij de coalitie. Want de coalitie, dat doet Rutte al anderhalve week, dat doet Van der Wal doet dat. En dus ook die coalitiekamerleden. Vergeet die 2030, 35, daar hoeven we het niet over hebben. We moeten gewoon zo snel mogelijk aan de slag. Daar gaat het om. En in die hele discussie, als je het jaartal 2030 noemt, dan jaag je boeren de kast op. Dan dat helpt allemaal niet. Laten we die discussie begraven en zo snel mogelijk aan de slag gaan. Nou, je ziet dat de oppositie zegt, ja, dank je de koekoek. Wie begon over die jaartallen? Dat was het CDA zelf. Kortom, ga je ons nou lopen verwijten dat wij het over de jaartallen hebben? Jullie begonnen daarover. En B, als je zoveel geld gaat uitgeven, moet je wel weten, moet je wel een duidelijk doel hebben. En 2030 of 2035, daar zit 5 jaar verschil in. Nou, dat vindt de oppositie te onduidelijk, maar bij de coalitie zeggen ze, we zijn al tientallen jaren stikstof in het milieu aan het vervuilen. Ja, of je het dan binnen 7 of 12 jaar oplost, nou, dat maakt dan toch ook niet uit. Joost, weet je dat ik gewoon echt volledig in de war ben hierdoor? Als in jaartallen, geen kaders, ze zijn allemaal naar elkaar vingers aan het wijzen. Ja. Ik vind het allemaal heel ingewikkeld. Goed, dan naar minister Van der Wal. Hoe gaat zij hier allemaal op reageren? Nou, ik denk dat ze zich aansluit bij dus het geluid van, we moeten vooral snel aan de slag gaan. En die jaartallen 2030 en 35 liggen na deze kabinetsperiode. Wat we nu nodig hebben is een stikstofbeleid dat snel helpt. Dat zal haar verdediging zijn. Maar het probleem is wel, als er in de Tweede Kamer over gestemd wordt, haalt het de meerderheid. Maar zoals het er nu naar uitziet in de Eerste Kamer niet. Dat duurt gelukkig nog eventjes. En soms lost de tijd wel wat op in Den Haag. Dus dan wie weet hopen ze dan dat ze dan een meerderheid hebben. Maar aan de andere kant moet ook wel gezegd worden, als het kabinet dit wetsvoorstel zo handhaaft, zonder een duidelijke keuze tussen 20, 30 of 35... dan moet ik toch ook nog maar zien dat de complete oppositie dit wetsvoorstel tegenhoudt. Want dan hou je dat fonds tegen. Dat geld waar al die boeren op zitten te snakken. Iedereen zegt, we moeten die boeren uitkopen. En er zijn veel boeren die willen stoppen. Heb jij dan op je geweten dat er helemaal geen geld is voor stikstofbeleid, terwijl je allemaal zegt dat het belangrijk is? Ook dat moet ik nog wel zien gebeuren. Maar op dit moment hangt de vlag er zo bij dat er geen meerderheid is voor dat stikstoffonds in de Eerste Kamer. Het wordt een spannend debat. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel. Dan naar de laatste meters van de Waalse Pijl. Gio? Zeker, want ze zijn bezig aan de muur van Hoei. Ze zijn op dat hele steile stuk, zo'n beetje 20%. Michael Woods is de man die tempo maakt op kop. Michael Woods een paar jaar geleden nog derde in de Waalse Pijl. En Tadej Pogacar rijdt er nu al naast. Ik zie Mikel Landa daar in de buurt zitten. Guillaume Martin komt daar de aanval dan van Thomas Pidcock. De Engelsman, toch ook een van de schaduwfavorieten hier. Terwijl ik ook Romain Bardet, Fransman in Nederlandse dienst, daar zie rijden. Hij rijdt op dit moment moment op kop. Hij heeft even een sprongetje gemaakt. Deed hij eerder ook al, maar toen werd hij klem gezet tegen de hekken door Michael Woods. En dan gaat Tadej Pogacar op de pedalen staan. En dan zie je toch ineens het grote verschil tussen Pogacar en de rest. Tadej Pogacar, de winnaar al van de Amstel Gold Race. Hij heeft al veel meer gewonnen dit seizoen. Maar hij sprint toch echt heel gemakkelijk daar naar boven en slaat dat gat. Maakt het steeds groter. Giulio Ciccone is eigenlijk de enige die nog op afstand kan volgen. Landa zit daar dan weer in het wiel. En dan zien we de rest eigenlijk allemaal gekloppen. Even kijken. Hij moet niet te vroeg ophouden natuurlijk. Maar dat doet hij ook niet. Tadej Pogacar wint de Waalse pijl voor Giulio Ciccone. En ik dacht dat het Mikel Landa was op de derde plaats. Dat is in ieder geval de uitslag van deze wedstrijd. Betekent dus dat Pogacar na de Amstel Gold Race ook de Waalse pijl wint. Nou, komende zondag nog ook even Luik Bastenaken Luik winnen. Dan heeft hij het Ardense drieluik, zoals dat vroeger heet, heeft hij binnen. Eén vandaag. Ja, Lammert, jij gaat het hebben over de Russen. Ja, want die lijken bezig te zijn om alle essentiële infrastructuur op de Noordzee in kaart te brengen, zodat ze het in een oorlog met het Westen makkelijk kunnen saboteren. Dat blijkt uit een driedelige documentaire serie van de Deense, Noorse, Zweedse en Finse omroepen, waarvan vanavond het eerste deel wordt uitgezonden. En op beelden is onder meer te zien dat Deense journalisten op zee een Russisch schip benaderen dat als onderzoeksschip staat geregistreerd. Maar met tientallen antennes aan boord lijkt het allerminst op een normaal schip. I hope this is being recorded. We are just a few hundred meters away from Vladimirsky. We're filming everything on the ship. We're filming antennas, as we've been told by the source. I can see crew members walking around on the deck. I think they're watching us. There's two men staring at us. Wow, they're looking at us. This is really a strange situation. Almost a tense situation. They're looking at us. Ja, de situatie wordt helemaal gespannen als de journalisten gemaskerde mannen met kogelwerende vesten op het dek zien staan en een zwaar bewapende militair die ze in de gaten houdt. Geweer? Fuck. Ja, de naam van dit zogenaamde onderzoeksschip duikt ook op in het jaarverslag van de MIVD dat vanmiddag verscheen. Het gaat om de admiraal Vladimirsky die op de Noordzee probeerde om Nederlandse infrastructuur in kaart te brengen, vertelt MIVD-directeur-generaal Jan Swillens ons. Wij zagen, omdat we een goede inlichtingpositie hadden, dat dat schip onderweg was naar de windmolenparken in de Noordzee. Het was buiten de territoriale wateren, maar binnen de economische zone. We wisten ook dat de intentie van het schip was om uit te vinden hoe de windmolenparken worden aangestuurd. En als je dat weet, dan kun je natuurlijk voorbereidingen treffen om die windmolenparken ook te saboteren of uit te zetten. Dus wat we hebben gedaan is de marine gealarmeerd. Die hebben het schip van de wacht die kant op gestuurd. En dat Russische schip heeft dus ook niet zijn opdracht kunnen uitvoeren. Ja, nu zag ik op de beelden zwaar bewapende, gemaskerde mannen. Gingen die dan zomaar vriendelijk weg toen de marine eraan kwam? Ja, over hoe dat op de Noordzee zelf is gegaan, daar kan ik verder niks over vertellen. Maar dat is allemaal heel vredelievend gebeurd. Ja, het ging in dit geval om de infrastructuur van een windmolenpark. Maar er ligt ook een essentiële transatlantische communicatiekabel in de Noordzee. Hebben ze die ook in kaart kunnen brengen? Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijk thema wat u aansnijdt. Alles wat eigenlijk op de zeebodem ligt, en dat kunnen gasleidingen zijn, dat kunnen olieleidingen zijn, dat kunnen internetkabels zijn. Die zijn natuurlijk kwetsbaar, omdat het vaak om hele grote oppervlaktes gaat, om hele lange pijpleidingen of datakabels. Ja, en als je zo'n datakabel weet te frustreren, als je die een stuk op zou tillen bijvoorbeeld, dan levert dat gelijk al enorm veel problemen levert dat op. Dus het beschermen van alles wat op de zeebodem ligt is wel een heel belangrijk thema. Duizenden windmolens moeten de komende decennia erbij op de Noordzee. De ruim 5000 die er al staan zijn bij lange na niet genoeg om de energietransitie mogelijk te maken. Het Nederlandse bedrijf SIF maakt de stalen funderingspalen waar de windmolens op worden vastgemaakt. En de zaken gaan uiteraard goed. Zo goed dat er uitgebreid moet worden. En dat levert problemen op. Onze verslaggever Laura Kors ging naar hun fabriek op de Rotterdamse Maasvlakte. Vincent de Jong van SIF. Ja, we lopen nu eigenlijk door de binnenkant van een windturbine. Ja, dat klopt. En die worden uit stukjes aan elkaar gelast. Hoe lang is zo'n stukje waardoor wij nu lopen? Gemiddeld tussen de 2,5 en 4,3 meter. En de diameter is? Variërend van 8 tot 8,8 meter diameter. Gigantische stukken dus. En hoeveel stukjes maakt zo'n fundering? Hoeveel stukken worden er aan elkaar gelast? Er ongeveer 21 stuks die aan elkaar worden gelast. 21 van deze grote ringen worden aan elkaar gelast. En dan is er een windturbine fundering van, pak een beet. Ongeveer 70 meter. Ooit opgericht als kachelpijpenmaker is het bedrijf Sif uit Roermond inmiddels uitgegroeid tot een van 's werelds grootste fabrikanten van windturbine funderingspalen. Hier worden lasnaden afgeslepen, gladgeslepen. Ja. Maar dit deel van de pijp gaat de zeebodem in. Wat maakt dat nou uit dat het helemaal netjes glad is? Dat heeft te maken met de krachten die op de romp komen en op de las komen. Je moet je voorstellen, als iets uitsteekt en er is een stroming, dan kan het dus voor zorgen dat er heel veel kracht op komen te staan. Als je het vlak maakt, dan heb je dat probleem dus niet. Windturbines op zee worden snel steeds groter. De palen werden zo groot dat ze niet meer van de oorspronkelijke fabrieken in Roermond per rivier naar de kust konden worden gevaren. Daarom werd deze huidige fabriek gebouwd. Maar inmiddels is deze ook te klein aan het worden, zegt manager Investor Relations Fons van Lid. De omvang van de windmolens op zee groeit. Dus de turbines worden steeds groter. En die hebben er vanzelfsprekend ook een grotere fundering nodig. En voor de Europese markt hebben wij tegenwoordig een fundering, althans we zien dat die op korte termijn nodig gaat zijn, tot 11,5 meter diameter. Met een gewicht van tegen de 2,5 miljoen kilo per fundering. Die konden wij in de bestaande opzet niet meer maken. Ja, windturbines zijn niet aan te slepen. De komende jaren komen er duizenden bij, alleen al op de Noordzee. Toch was het moeilijk geld te vinden voor de bouw van de nieuwe fabriek. Reden: stikstof. Onzekerheid omtrent de benodigde stikstofvergunning voor de bouw deed investeerders afhaken. Een probleem waar meer bedrijven mee te kampen hebben. Maar in dit geval besloot de regering te helpen door een lening van 65 miljoen euro te verstrekken. Dat hebben ze gedaan omdat ze vinden dat dit bedrijf van belang is voor de energietransitie. Hè? En omdat er zicht is op verkrijging van die stikstofvergunning. Ja, en jullie voldoen dan aan dezelfde voorwaarden waar iedereen in Nederland die nu zit te wachten op een stikstofvergunning aan moet voldoen? Ja, dat klopt. Hè? Want ook diegenen die een stikstofvergunning aanvragen zullen getoetst worden op hun stikstofdepositie en dan al of niet die vergunning krijgen. En dat geldt voor ons ook. Jullie kunnen 200 windmolenfunderingen per jaar maken. Het doel van Nederland alleen in 2050 is 70 gigawatt. Ja. Met de wattage van een huidige windmolen zouden er dat er 7000 zijn. Ja, dan is 200 niet zoveel. Niet veel, hè? Nee, dus schiet niet op. We hebben ook uitgerekend dat als we de ambitie van Nederland willen realiseren, dan moeten ze eigenlijk deze fabriek voor de komende jaren vastleggen. Hè? Die ambitie van die 70 gigawatt, is dat haalbaar in 2050? Met uw kennis van de sector en wat jullie kunnen als een van de grootste marktspelers? Dat zal vooral aan de randvoorwaarden die iedereen meekrijgt zelf liggen. Hè? 70 is veel. In de huidige productieopzet lijkt het een te hoge ambitie, maar ja. Een te hoge ambitie voor wat we eigenlijk kunnen maken. Wat er nu is, ja. Ja, ja. Hoe lang kan zo'n paal in zee blijven staan? 30 jaar, het heeft een levensduur van 30 jaar. Hoe worden ze dan weer weggehaald? Dat is niet aan ons. Wij maken puur alleen de monopaals en de transition pieces. En het is daarna aan de klant wat ze daarmee doen. Maar houden jullie tijdens de fabricage er rekening mee dat ze ook weer weg moeten, ooit? Nee, dat niet. Dat ligt echt bij de klant om daar iets mee te doen. Dus wij doen daar zelf niks mee. Nee. Dus niet al in het fabricageproces dat daar al vooruit wordt gedacht? Nee. Wij doen inderdaad nog niks bijzonders aan die palen. Er worden nog geen windparken verwijderd, hè? De eerste. We weten nu al dat ze er ooit weer uit moeten. Ja, maar dat wisten we al toen we ze installeerden 20 jaar geleden natuurlijk. Ja. En toen is er niet over nagedacht dat ze er ook makkelijker weer uit moeten worden. Nou, toen was het idee, we zagen ze af, hè, bij de mudline, zeg maar. Ja. En dat idee raken we een beetje vanaf. Want we zeggen eigenlijk van nee, ze moeten volledig eruit. Hè? Want is er op dit moment een wettelijke plicht om dan zeg maar de zeebodem weer achter te laten zoals je hem aantrof? Nee. Hij begint te lachen. Ja. Ik vind dat ook best opmerkelijk. Nee. Nou, ja. Niet te lachen, een glimlach. Ik vind dat wel opmerkelijk. Ja, dat er is. Duizenden van die palen komen. Ja, maar is het op land veel anders dan? Zeg maar de realisatie van dat we dingen moeten achterlaten zoals we de aantroffen toen begonnen, dat nog niet zo heel oud is. Hè? Jorda Laura Kors vanaf de Maasvlakte. Jongeren van 14, 15 of 16 jaar oud die met wapens rondlopen en zware misdrijven plegen. Het lijkt steeds vaker voor te komen. We vragen straks ervaringsdeskundige Matthijs Swinkels hoe dit probleem te stoppen is. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Levi van Eck. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 16 jaar cel en TBS tegen een 23-jarige man uit Hoofddorp. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 9 jaar cel voor de moord op de 24-jarige Bas van Wijk op het stadstrand in het Amsterdamse Bos in de zomer van 2020. Het OM ging toen direct in hoger beroep. Medewerkers van de ING hebben ingestemd met de nieuwe cao. Volgens vakbond de FNV komt er een loonsverhoging van 14% voor de laagste salarisschalen. Ook krijgen medewerkers eenmalig een bedrag van €2.000. Een nieuwe staking van ING-medewerkers zou nu van de baan zijn. Na de AIVD waarschuwt nu ook de MIVD voor Chinese spionage. Volgens de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst is China vooral geïnteresseerd in kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector. De MIVD heeft afgelopen jaar meerdere keren voorkomen dat technologie in handen kwam van China. En Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie vanwege een vermeende liquidatiepoging. Een oud-militair van het Korps Commandotroepen beweert dat geheime diensten hem hebben gevraagd om Taghi in Dubai uit te schakelen of te kidnappen. Volgens het OM is nooit overwogen om Taghi te ontvoeren of vermoorden. Dankjewel, Levi. Dan naar het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, we hebben zonnig en droog weer met veel wind nog steeds. Windkracht 4 tot 6 staat er op dit moment uit het noordoosten. Vanavond blijft het helder en droog, verandert er weinig. En ook vannacht nog niet zo heel erg veel verandering in eerste instantie. Het is droog. Het is wel zo dat later in de nacht de bewolking vanuit het oosten wat gaat toenemen. De temperatuur daalt naar een graad of 4 en er staat nog steeds een stevige noordoostenwind. Maar morgen is het echt ander weer dan vandaag. In de ochtend kan er in het oosten al wat regen vallen. En dat breidt zich dan over het hele land uit. Het zal niet de hele tijd regenen en ook niet overal. Er zullen ook zeker wel wat droge stukken tussen zitten. Het zijn wat buien die over gaan trekken morgen. En in morgenmiddag, later bij buien, kan ook wat onweer voorkomen. Vooral in het zuiden van het land. In het oosten gaat het dan wat opklaren in de middag. Maximum temperatuur morgen lager dan vandaag, een graad of 12. Dus het zal echt wat frisser aanvoelen. De wind is uit het oosten tot noordoosten matig boven land en aan zee en op het IJsselmeer kracht 5 tot 6. En dat is vergelijkbaar met vandaag. Vrijdag hebben we dan ook enkele buien. 14 tot 18 graden wordt het dan ineens. Ineens weer wat hogere temperaturen. Nog steeds een oostenwind. En zaterdag gaat het dan vanuit het zuiden regenen. Het kan nog 18 graden worden in het oosten, maar in het westen op sommige plaatsen niet meer dan 12 graden. En na zaterdag hebben we koelere lucht. De wind draait naar het westen en later noordwesten. En geleidelijk wordt het dan weer kouder. Dus dit was eigenlijk de lente vandaag. Ja, ik wil het. Ja. Maar goed, het hoort ook een beetje bij de lente. Hè? Dat wisselende weer wat van de ene uiterste in het andere uiterste kan. Hè? Maar we hebben wel veel koude uitersten tegenwoordig. Ik wil het niet zeggen. Ik ga het niet zeggen, jongen. Sorry. Nee, april doet. Wat hij wil. Ja, dan verkeer Jolanda van der Velde. De meeste files staan momenteel in de Randstad. Er staat bij elkaar zo'n 460 kilometer. Er zijn eigenlijk niet zo gek veel bijzonderheden. Vertraging door een auto met pech heb je op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen rond de 25 minuten. Een half uur extra moet je rekenen voor de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor het stuk tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en het Ketelplein. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Rotterdam Overschie zo'n 25 minuten oponthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk een half uur oponthoud. Tot slot in de Bollestreek extra drukte op de N208, Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 25 minuten extra reistijd. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Twee meisjes van 15 en een jongen van 17 die begin dit jaar opgepakt werden voor de gewelddadige dood van een snackbarhouder in Den Haag staan morgen voor het eerst voor de rechter. Ze zouden de man hebben geslagen, geschopt en daarna hebben gestoken waarna hij overleed. En dit was het zoveelste ernstige incident met minderjarigen in korte tijd. Lammert. Ja, het politiecijfers blijkt dat vorig jaar 295 minderjarigen werden aangehouden als verdachten van steekwapengebruik. Dus dat ging bijvoorbeeld om zware mishandeling of poging tot moord of doodslag met een steekwapen. Dat is gelijk aan 2021, maar nog steeds veel hoger dan een paar jaar geleden. En ook het aantal minderjarigen dat werd gepakt wegens verboden wapenbezit is de afgelopen jaren sterk gestegen. De politie houdt dagelijks gemiddeld 3 tot 4 minderjarigen aan omdat zij een verboden wapen bij zich hebben. Vorig jaar ging het om 1268 jongeren tot en met 17 jaar. Dat waren het jaar ervoor nog minder dan 400. Ja, bij politie en gemeente zijn grote zorgen. Hoe stop je dit? En is het te verklaren dat jongeren met wapens rondlopen en in de criminaliteit belanden? Ik praat erover met Matthijs Zwinkels, die met zijn Universiteit van de Straat gemeente adviseert. Goedemiddag, meneer Zwinkels. Goedemiddag. Ja, we hoorden net die stijgende cijfers. Herkent u dit beeld? Ik herken het beeld. Ik maak me ook zorgen over de cijfers. Het is in aantallen ook toegenomen. En je hoort er ook steeds meer over de verhalen op straat en in social media. Ja, want wat ziet u in de praktijk dan hierover? Nou, je ziet op straat in bepaalde wijken, kwetsbare wijken, heb je heel erg het recht van de sterkste, waarbij je conflicten uitvecht. En voor de zwakkeren is dat vaak een wat groter risico. Dat kan in hun beleving zomaar gebeuren. En dan kiezen sommige jongeren ervoor om zich te bewapenen. En anderen volgen dat voorbeeld op. En dan krijg je eigenlijk een soort van domino-effect, waarbij steeds meer jongeren zich gaan bewapenen uit angst voor de ander. Wat gaat hij doen? En een kleinere groep vindt het stoer en staatsverhogend. Ja. U bent nu adviseur, maar ook ervaringsdeskundige. U heeft in de georganiseerde misdaad, u bent daar ooit beland. Hoe kwam u daarin terecht? Ja, ik denk dat is een lang proces geweest. Net zo, dat gaat heel geleidelijk. Dus eigenlijk begint het bij kattenkwaad. En als je ziet dat loont en er wordt je eigenlijk geen niks in de weg gelegd, dan ga je steeds verder en verder. En als je dan kansen ziet en je hebt de mindset daarvoor, dan kom je daar zomaar in terecht. Ja. En hoe kwam je er dan uit? Ook dat is verloopt net zo geleidelijk als dat je erin komt. Ik denk gewoon, als ik het wat breder mag trekken, er zijn verschillende mensen in je invloedssfeer die zien dat het slecht met je gaat. Die praten op je in, die laten het voorbeeld zien van hoe het anders kan. En uiteindelijk zijn het allemaal zaadjes die op een gegeven moment ook water krijgen. Ik denk dat je met de leeftijd ziet dat niet de wereld is. Dat je inzicht op doet zoals zinloos leven is erger dan de dood. Tijd is meer waard dan geld. Nou, dat kost gewoon. Laat ik het zo zeggen, ik heb op een gegeven moment een bepaalde berg beklommen. Toen kwam ik bovenaan die berg en toen dacht ik van kut. Ik keek om me heen en verkeerde berg. En dan zie je dat je helemaal aan de andere kant moet zijn. Helemaal omlaag moet en weer opnieuw. En dat de rode loper niet voor je wordt uitgelegd. Ja, dat is dan even schrikken. Maar door hard werken en discipline, dan kan je ook je leven beter, om het zo maar te zeggen. Ja, maar goed, dan moet je dus wel die mensen om je heen hebben die je daarmee helpen. U spreekt ook veel van de jongeren. Kunt u uitleggen waarom ze dan uiteindelijk dan, kijk, dat bewapenen, welk punt is dat? Wanneer ga je lopen met een wapen? Ik denk dat je gaat lopen met een wapen als je een inschatting maakt. Er kan een conflict komen of er is al een conflict. En dat moeten we uitvechten, want dat past binnen de regels op straat. Want vluchten is voor mietjes. Dan overweeg je dat en dan ga je daarmee lopen. Maar van de mensen die ik zelf heb gesproken, een aantal die betrokken zijn geweest bij geweldsincidenten met een mes, bij geen één was het de bedoeling om iemand overhoop te steken. Liquidaties gebeuren met pistolen, weet je. Met die intenties gaan zij niet op pad. Maar als je een wapen hebt, en dat weten er ook wel de meesten, ja, dan is de kans groot dat je hem ook gaat gebruiken. En in het heetst van de strijd gebeuren de dingen die je niet wil dat die gebeuren. Die merchandising op straat is heel sterk. En helemaal op social media. Het probleem is dat ze het merk vaak kennen, maar niet de prijs. Maar kun je wel zonder wapen op straat in sommige buurten? Ja, tuurlijk. In elke wijk in Nederland kan je op straat zonder mes. Ze staan echt niet overal te wachten op om je overhoop te steken. Dat is echt niet in Nederland het geval. Ja, maar dat gevoel bestaat dan toch? Ja, en daar maak ik me ook zorgen over. Net zoals met sommige mensen die opperen dat je de taxipoorten op scholen moet gaan regelen. Ik denk dat je daar dan ook het probleem veel groter maakt en jongeren ook het gevoel geeft van hey, hier is echt iets aan de hand. Als iedereen over messen praat en blijkbaar loop je dan de kans ook om slachtoffer te worden. Ja. Dat is de zorg die ik heb met dit soort problemen. Dus u zegt, hoe meer we hierop gaan letten en misschien ook zo'n detectiepoortje neer gaan zetten, hoe meer we misschien het gevoel opwekken dat je moet bewapenen. Terwijl ik aan de andere kant denk, er is wel echt wat aan de hand als er elke dag 3 tot 4 minderjarigen worden opgepakt of aan worden aangehouden met een verboden wapen. Ja, zeker. Ik denk ook zeker zo is. En dat we ons daar zorgen over moeten maken en dat we dat moeten doorbreken. Met dialoog met jongeren, het geluid van slachtoffers laten horen. Kijken of de jongeren beter een kostenbatenanalyse kunnen maken. Wat levert het mij op? Maar wat, wat gebeurt er ook als het verkeerd gaat? Ja. Maar we moeten ze niet gaan afschrikken. En we moeten vooral jongeren hun eigen verhaal laten maken. En er moet hier urgentie voor komen. Dus ik geloof ook heel erg in een messenverbod. Als dat haalbaar is. Want het moet ook gehandhaafd worden. Ja, precies. Nou, u had het net al over de slachtoffers en de verhalen daarover. Een heftige zaak die morgen voor de rechter staat, waarin 3 minderjarigen verdacht worden. De betrokkenheid bij de dood van de snackbarhouder. Dat is dus morgen. Dat staat niet op zichzelf. Wij spraken met Zia, die haar broertje Rainé verloor afgelopen najaar. Waarom doet iemand zoiets? Dat snap je dan niet. En hoe heeft dit kunnen gebeuren? En met hem, hij die voor iedereen het goed deed. Hij ging naar school, hij werkte, hij sportte. Ja, hij had het eigenlijk allemaal wel goed op orde. Ja. En hij genoot echt van het leven. Ja, we hoorden toen al vrij snel dat het iemand is die al meerdere geweldsmisdrijven op zijn naam heeft staan. En heftige geweldsmisdrijven. Hij had meerdere geweldsmisdrijven op zijn naam staan. En ook al eerder iemand neergestoken. Die heel veel moeite nog daarmee heeft. En die eigenlijk een grote trauma heeft opgelopen. Ja, de verdachte in de zaak van Rainé is dus een jongen die al meerdere geweldsdelicten had gepleegd. Zij vindt dat de dader in die eerdere zaken niet genoeg gestraft is. Moet je dit soort jongeren harder straffen, meneer Swinkels? Ja, ik vind dat je een goede inschatting moet maken van wat is het motief geweest van het eerdere incident. En dat je daar wel strak omheen organiseert. Dat het gaat ook om zware straffen, maar het gaat ook heel erg om het herstel. Dus wat voor perspectief bied je iemand die ook... vaak zitten deze jongens, is er veel meer aan de hand, staat zo'n incident niet op zichzelf. Dus het gaat altijd om repressief. Iemand moet wel voelen dat dit echt zwaar over de grens is. En je moet daarnaast weer mensen perspectief bieden. Zodat ze in ieder geval, want ze komen een keer terug in de maatschappij. En dan moet je wel ook in detentie het liefst weer gaan werken aan een perspectief. Ja, want hoe kijken zij hier achteraf op terug? Dan kun je niet in het algemeen over zoiets spreken. Maar welke verhalen hoort u? Dat het niet de bedoeling is geweest. Dat iemand ook heel erg inziet van dat niet kan. Dat er dan andere problemen zijn. Dat mensen zich ook wel afvragen. Een jongen die zegt, volgens mij ben ik niet 100%. Nou ja, dan zeg ik ben niet om daarover te oordelen. Maar het is goed om ook te kijken wat daarachter zit. Dus, en ook wel vaak angst. En sommigen zeggen ook van ja, liever hij dan ik. Maar op het moment dat er nog een zaak gaande is, dat er nog geen uitspraak wordt gedaan, zie je wel dat veel jongeren nog niet heel erg op het schuldbesef zitten. Maar heel erg, hoe kan ik nog het beste uit die rechtszaak voor mezelf slepen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus er is eigenlijk korte termijn denken, maar nog geen lange termijn. En misschien zou er daarin ook meer perspectief geschetst moeten worden. Ja. En ik hoop ook dat ouders dat inzien en ook echt... dat bij hun kinderen goed, dat ze hun kinderen goed in de gaten houden wat dat betreft. Ja, want tot slot, hoe kunnen ouders hier meer op inzetten? Hoe kunnen zij hun kinderen hier meer begeleiden? Weten wat er speelt, weten hoe je ook met conflicten omgaat. En weten ook dat het niet werkt op straat bijvoorbeeld om te zeggen van joh, oh, ik vind het niet fijn. Wil je alsjeblieft ophouden met slaan of schelden? Je moet wel een beetje rekening houden met de context waar jongeren zich bewegen. Niet slaan er maar op los. Maar zoek wel een strategische manier. Help jongeren ook soms met een excuus om niet meer naar die groep te hoeven. Of niet die spierballentaal te moeten spreken. Want ja, ze zitten allemaal wel in een soort van circuit met elkaar. Waar een bijzondere dynamiek soms heerst. En jongeren willen ook een eervolle uitweg. Ja. Dus daar moet je ze ook een beetje bij helpen. Maar als afgaan. Hoe doe je dat dan als ouder? Met ze praten, weten wat er speelt. Jongeren ook het gevoel geven dat ze kunnen aankloppen met hun problemen. Niet ze gelijk veroordelen en meedenken. En niet gelijk zelf meldingen maken bij de politie of wat dan ook. Want daar zitten jongeren niet op te wachten vaak. Dus ik denk vooral het gesprek. Gesprek openhouden. Matthijs Swinkels van de Universiteit van de Straat, dank je wel. Feit of fictie? En Lambert, die gaat vandaag over CO2 en auto's. Ja, want de NOS bracht gisteren plannen naar buiten van minister Jetten voor Klimaat en Energie om de uitstoot van auto's te verminderen door meer biobrandstof te gebruiken en de belasting bij de aanschaf van nieuwe benzineauto's te verhogen. Vanmorgen reageerde Huub Dubbelman van de RAI-vereniging in het Radio 1-journaal teleurgesteld op dit plan, want hij benadrukt dat de automobilisten al heel veel doen. De automobilist betaalt al jaren voor zijn vervuiling. Dat doet hij ook en dat zie je dus ook in de CO2-uitstoot. En die CO2-uitstoot is natuurlijk gewoon in de afgelopen 20 jaar gehalveerd. Misschien nog aan de hoogkant, maar als je kijkt naar wat Nederland doet, doen we veel meer dan in Europa. Oké, dus van de CO2-uitstoot van auto's in Nederland is in ongeveer 20 jaar tijd is die gehalveerd. Ja, nou dat zijn we maar eens gaan checken. Te beginnen bij Cor Pierik van het CBS. Hij heeft alle cijfers voor ons op een rijtje gezet. Als we kijken naar de totale CO2-uitstoot van de persoonauto's, dan is dat wel behoorlijk gedaald. In 2000 was het nog 17,8 miljard kilo en in 2021 14,8 miljard kilo. En dat is een daling van 17%. Dus er is wel echt een behoorlijke CO2-reductie. Ja, maar dat gaat dus om het totale wagenpark. Inderdaad, in de uitspraak van Dubbelman kan ook geïnterpreteerd worden als het gaat, dat het gaat om alle individuele auto's. Daarover zegt Pierik van het CBS het volgende. In diezelfde periode zien we dat het aantal personenauto's nog behoorlijk is toegenomen. En van 6,3 miljoen in 2000 tot 8,8 miljoen in 2021. En als we dan kijken naar de uitstoot per auto, dan is dat met 40% gedaald. Ja, we bespraken deze cijfers ook met Norbert Lichtering van het TNO. Uit zijn cijfers blijkt dat er geen CO2-daling is geweest in het totale wagenpark. Op het gebied van individuele auto's haalden zijn cijfers ook niet die reductie van 50%. 40%, dat is niet de helft. Nee. Maar hoe komt Huub Dubbelman van de rijvereniging dan aan die cijfers? Dat hebben we hem zelf maar eens even gevraagd. Hij liet weten dat het gaat om nieuw verkochte auto's. En dat de autofabrikanten van die nieuwe auto's rapporteren dat die uitstoot zoveel gedaald is. Ja, dat is wel een beetje wij van WC Eend, hè? Ja, inderdaad. Dus we bespraken dat ook nog even met de Lichtering van de TNO. Hij heeft het over het normgebruik, wat de autofabrikanten becijferen. En hij heeft het ook over de praktijk. Je ziet in normverbruik wel een grote daling, maar in het praktijkverbruik zien we eigenlijk een beperkte daling. Vanaf 2000 tot 2020 is de daling ergens tussen de 20% en 30%, afhankelijk van hoe je het becijfert. Ja, in de praktijk gaat het dus maar om 20% tot 30% reductie. Ja, maar laten we het positief bekijken. Ja, een reductie, dat maar is waar. Waar komt dat dan vandaan? Ja, vooral door efficiëntere motoren en doordat auto's aerodynamischer zijn geworden. Maar Norbert Lichtering van TNO wees ons wel op een opmerkelijk detail over die steeds betere motoren. Het groot deel van het zuiniger worden van de motor is gecompenseerd door het toename van het voertuiggewicht. Auto's zijn ook zwaarder geworden en daarom hebben ze ook een hoger brandstofverbruik. Maar gaat de uitstoot in de toekomst dan wel echt fors omlaag? Ja, dat verwacht de energie-expert Martin Visser wel. Ja, dat is wel zeker. Niet zozeer omdat nog heel veel verbeteringen worden verwacht in de motoren. Er wordt ook steeds minder onderzoek naar gedaan. Maar vooral omdat we steeds meer elektrisch gaan rijden. Oké, maar Lambert, feit of fictie, is de CO2-uitstoot van de gemiddelde automobilist in Nederland gehalveerd? Nou, het kan best zo zijn dat nieuwe auto's in een laboratoriumopstelling in de fabriek inderdaad 50% schoner zijn, maar in de praktijk is het echt anders. Zowel TNO als het CBS hebben cijfers over de daadwerkelijke uitstoot van auto's op de weg. En zij komen uit op een aanzienlijk lager percentage, dus het is echt fictie. Dan naar Jolanda van der Velde. De meeste files die staan zo'n beetje in de Randstad. Twee files springen eruit. Een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afritten Veghel en Kerkdriel heb je 20 minuten vertraging. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En door bergingswerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer een kwartier tot 20 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Met een eigen smartphone heeft een kind een portaal naar een andere online wereld in handen. Zo staat vandaag in het Parool. En die online wereld is voor ouders moeilijk in de gaten te houden. Daarom maken sommigen zich zorgen om het gedrag van hun kinderen op sociale media. Lammert. Ja, vandaag in het Parool een groot artikel waarin verschillende ouders anoniem aan het woord zijn. Ze vertellen hoe ze hebben ontdekt dat hun kinderen, soms nog maar 13 jaar oud, via social media zoals Snapchat, makkelijk in aanraking komen met bijvoorbeeld drugsdealers, vechtfilmpjes, dickpics of loverboys. Ja. Hoe je daar dan als ouder mee omgaat, bespreken wij met Peter Nikke, lector jeugd en media bij Hogeschool Windesheim. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Nikke. Volgens u is specifiek een smartphone dan nog lastiger om toezicht op te houden als ouder. Waarom is dat zo? Nou ja, vroeger had je een televisie in de huiskamer en dan zag je van een afstandje wel wat er uitgezonden werd. Ja, tegenwoordig hebben de jongeren de smartphone in hun handpalm, op de slaapkamer of onderweg buiten. En ja, dat is zo klein en zo persoonlijk dat je dat als ouder eigenlijk haast niet meer kunt zien. Je moet erachter gaan staan, over de schouder meekijken. Ja, dat doe je in feite niet als ouder. En bovendien, als je al zou meekijken en jongeren hebben het idee van nou, dit is liever iets wat ik niet aan mijn vader of moeder wil laten zien. Dan swipe je eventjes en dan zit je op een ander scherm. Ja, of je kunt een nep-account aanmaken. Dat kan natuurlijk ook nog als je niet wil dat je ouders meekijken. En je kunt, jongeren zijn er ook heel handig in, ook nog een ander account aanmaken. En ja, dat dan wel aan je ouders laten zien. Maar tegelijkertijd stiekem dan nog andere dingen doen. Ja. Ja. En wat zijn die gevaren dan precies van het gebruik van een smartphone en social media voor jonge kinderen? Nou ja, er zijn allerlei gevaren die daarmee komen. De grote buitenwereld die komt eigenlijk gewoon via de smartphone naar binnen. Er is geen verschil meer tussen de online wereld en de offline wereld, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dus, ja, waar vroeger de loverboys op het schoolplein slachtoffers stonden op te wachten, doen ze dat nu gezellig via de social media. Of het dealen, nou ja, wat we lazen in het Parool, met drugs en dat soort zaken, of eventueel wapens. Alles komt natuurlijk op het internet en op die social media ook voorbij. Ja, dus een soort van filter is weg. Ik moet wel zeggen, ik word er wel angstig van als ik het zo hoor. De loverboys staan niet meer op het schoolplein, maar die zitten in je telefoon. Maar goed, in het stuk van het Parool vandaag zijn er verschillende ouders aan het woord over hoe zij hun kinderen en smartphone gebruik proberen te monitoren. Lammert? Ja, aan het woord komt bijvoorbeeld moeder Sophie. Zij kwam erachter dat haar kinderen een vape gebruikten, een soort e-sigaret. En hoort van ze dat ze die gewoon via de app Snapchat konden kopen. Dat is een app waarop mensen met elkaar kunnen chatten, waarbij de berichten na 24 uur weer worden verwijderd. Ze besluit om eens mee te kijken naar het Snapchat-account van haar zoon. En ze maakt zelf ook een nep-account aan, waarin ze doet alsof ze een jong meisje is. En al snel wordt ze belaagd door dealers die hele menus met drugsaanbiedingen sturen. En komt ze erachter hoe gemakkelijk het is om via deze social media-app aan drugs te komen of in drugs te dealen. Ja, dus deze moeder Sophie had eigenlijk geen idee wat voor apps haar kinderen gebruikten en wat ze daarop deden. Ze is dus zelf op onderzoek gegaan. Is dit een handige manier om als ouder erachter te komen wat je kinderen dus online doen? Nou, ik denk dat het heel verstandig is dat je als ouder probeert te ervaren en te kijken van wat er is. Dus dat je je daar goed inleeft. In die zin ja. Maar doe het niet stiekem. Hè. Probeer het niet apart van de kinderen te doen. Maar laat kinderen weten van dat je dit doet om voor hun eigen veiligheid en voor hun bescherming. En als je dat samen met kinderen doet en ook aan kinderen vraagt van nou, goh, wat komen jullie tegen? Wat zijn jullie ervaringen? Als je dat op jonge leeftijd al doet, eigenlijk als ze gaan beginnen met de smartphone, of misschien zelfs daarvoor nog wel, dan is dat een heel goed moment om de dingen te delen en het vertrouwen van je kind daarin te krijgen. En hoe jonger je daarmee begint, hoe handiger het ook is en makkelijker het is later dat je kinderen dan alsnog met jou willen praten over van datgene wat ze op hun smartphone doen. Ja, maar dan komen ze gelukkig ook heel veel leuke dingen tegen, maar ja, soms zitten daar ook de risico's tussen. Ik vind het dan ook wel weer lastig, want in hoeverre moet je dan ook de privacy van je kind toch ook wel ergens accepteren? Want dit voelt ook wel een beetje als meelezen met het dagboek van je kind. Daar moet je een beetje tussen balanceren. En natuurlijk vinden kinderen dat ook, die hebben ook recht op privacy. Maar tegelijkertijd ben je als ouder, zeker tot hun 18e, ben je verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurt. En als ze benaderd worden door mensen met slechte praktijken, dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen en in het normale leven ook niet zouden kunnen, dan moet je ook wel voor zorgen van dat kinderen daar toch niet zomaar mee in meegaan. En juist als je kinderen erop wijst van nou, dat het voor hun eigen veiligheid is, en dat zeg ik nogmaals, aan het eind van de basisschool kun je dat heel goed doen nog met kinderen. Dan zijn ze ook echt nog gewend om met jou te praten over dit soort dingen. Vinden ze het niet zo erg. Als ze op de middelbare school zitten, wordt het al een stuk lastiger. Dan willen ze veel meer met vrienden en vriendinnen omgaan. En zijn ze minder geneigd om nog naar papa en mama te luisteren. Dus als je daar op jongere leeftijd mee begint, is dat eigenlijk wel een hele goede strategie. Ja, je moet er dus vroeg bij zijn. Even naar de andere kant van de wereld. In China, daar zijn ze er vroeg bij. Daar mogen kinderen onder de 13 jaar 40 minuten per dag op social media. Bijvoorbeeld op TikTok. Dat is door de overheid besloten. Zouden we hier in het Westen niet onze kinderen meer in bescherming moeten nemen op een soort vanzelfde manier? Nou, dat we kinderen moeten beschermen, dat staat buiten kijf natuurlijk. En ik denk dat de overheid daar op zich ook een rol in kan spelen. Ik denk niet dat ze zo'n timeslot zouden moeten proberen af te dwingen. Want nou, in de praktijk gaat dat waarschijnlijk niet werken. Want dan neem je een nieuw account en dan ga je gewoon gezellig met een andere naam... ga je weer de volgende half uur of een uur, zolang als het mag... Dus we kunnen beter inzetten op proberen dat jongeren op school goed voorgelicht worden. Les krijgen, effectieve lessen die hen leren over nou, wat er te doen is op het internet en waar ze voor moeten waken. En dat ook ouders hierin goed geïnformeerd worden en ondersteund worden om hun rol te kunnen pakken. En de industrie die moet natuurlijk ook proberen zorgen dat het veilig is. Ja, want de verantwoordelijkheid bij de makers van die apps, ik bedoel Snapchat, daar zit niet volgens mij een leeftijdsgrens aan. Of die hanteren ze niet. Nou ja, de meeste social media die hebben dan wel een leeftijdsgrens dat je 13 jaar moet zijn of 16 jaar. En dan met toestemming van je ouders dat je hem op je telefoon mag zetten. Maar ja, alleen zo'n leeftijdsgrens, dat zegt vaak zo weinig. Want nou, dat kun je ook heel makkelijk omzeilen. En dan heb je als ouder heb je er dus nog niks aan. Nee, precies. Maar de techniek zou in principe via algoritmes wel mee kunnen kijken. En ook toch tegelijkertijd die privacy wel degelijk kunnen garanderen. Maar en dan kun je die techniek zo inbouwen dat achteraf, als je daar ziet, het gaat over drugs of over wapens of nou, de dingen die we niet willen. Dat zou er op zich best wel uitgefilterd kunnen worden, denk ik. Peter Nicket, lector Jeugd en Media. Dank u wel. We hadden het over de gevaren van een smartphone. Smartphone voor kinderen. Lammert, tot slot. Ja, Dame Edna is in het ziekenhuis opgenomen. Eigenlijk Barry Humphries, zoals de 89-jarige Australische comedian heet. Hij heeft volgens Australische media complicaties na een heupoperatie in februari gekregen. Het is nog niet duidelijk of een theatertournee die voor later dit jaar gepland stond nog doorgaat. Maar de kroning van koning Charles die lijkt hij niet mee te zullen maken. Oeh, dit was het vandaag voor hier nu op radio. Zometeen op tv, één vandaag om 17:15 op NPO 1. Hier zometeen Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet-and-greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Koningsdag is pas compleet met een Koningsdaglot. Speel 27 april ook mee met de staatsloterij Koningsdagtrekking en maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Ga naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok. Een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met twee vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten.